Akala ko may ibig sabihin ang pag-like mo sa photos ko sa Facebook. Nag-reply ka pa sa Twitter. Akala ko ina, pero nakita ko kahapon may kasama kang iba. Ang sabi mo kaibigan mo siya, parang tanga, ako ay naniwala. Ang hirap palang maging TANGA. Ang hirap palang maging TANGA. Pinapaasa mo lang ako kasi alam mo na crush kita. Na crush talaga kita. Kahit noong dati pa, may patanong-tanong ka pa kung sino yung nasa status ko. Hoy! Tungkol yun sa'yo. I love you, pare! Pansin mo naman ako. Ang hirap palang maging TANGA. Ang hirap palang maging TANGA. Pinapaasa mo lang ako kasi alam mo na crush kita. Na crush talaga kita. Kahit noong dati pa, may patanong-tanong ka pa kung sino yung nasa status ko. Hoy! Tungkol yun sa'yo. I love you, pare! Pansinin mo naman ako. Pansinin mo naman ako.